U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Vjernici će uspjeti. Oni koji su u namazima svojim skrušeni, i koji se okreću od onog što ih se ne tiče. I koji zekat daju. I koji svoja spolovila čuvaju. Osim od žena svojih ili od onih koje posjeduju njihove desnice. Eto, takvi neće biti ukoreni. A koji traži preko toga? Eto, takvi su pregonitelji. I koji se po amanetima svojim i ugovorima svojim brinu. I koji svoje namaze čuvaju. Eto, takvi su nasljednici. Koji će vrt Firdeus naslijediti. Oni će u njemu vječno boraviti. A mi čovjeka od suštine zemlje stvaramo. Potom ga kao sjemena kaplju na mjesto sigurno stavljamo. Sjemena kaplju zametkom potom učinimo. Pa zametak grudom mesa učinimo. Grudu mesa kostima potom učinimo. Pa kosti mesom zapljenemo. A potom ga kao stvorenje drugo oživimo. Pa nek je slavljen Allah, stvoritelj najljepši. A potom ćete vi nakon toga pomrijeti. Zatim ćete na danu sudnjem proživljeni biti. A iznad vas smo sedam kata nebesa stvorili. I prema našem stvaranju mi nismo nemarni. I mi s neba vodu s mjerom spuštamo i na zemlji je ustaljujemo. A moćni smo i da je odvedemo. I njome dajemo da vam rastu vrtovi palmi i grožđa. U njima vi mnogo voća imate. I vi ga jedete. I drvo koje raste na Sinajskome brdu, koje niče sa uljem i začin je onima koji ga jedu. A doista i u stoci vi pouku imate. Napajamo vas onim što u utrobama njihovim je. A u stoci su vam i koristi mnoge. I od njih i jedete. I na njima, a i na leđima, vi se prenosite. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali, pa je rekao: O moj narode, Allahu vi robujte. Osim njega vi drugog Boga nemate. Zar se ne bojite? Pa su glavešine koje iz naroda njegova nisu vjerovale povikale: Ovaj drugo nije doli čovjek kao i vi što ste. Želi od vas ugledniji biti. A da je Allah htio, meleke bi spustio. U naših predaka drevnih o ovom nismo čuli. On je samo lud čovjek. Pa ga ostavite do roka određenog. Moj gospodaru, reče on, pomozi mi. Oni mene u laž ugone. Pa mu objavi smo mi. Lađu pred očima našim i po objavi našoj pravi. Pa kad dođe naša odredba i voda iz zemlje pokulja, ti ukrcaj na nju od svake vrste po dva para, mužjaka i ženku. I porodicu svoju. Ali ne i one od njih za koje riječ prethodila je. I za nevjernike mi ne govori. Oni će biti potopljeni. Pa kad se popneš ti i oni koji su s tobom na lađi, ti reci, hvala Allahu, koji nas spasi od nevjerničkog naroda. I reci, gospodaru moj, spusti me na mjesto blagoslovljeno. Ti najbolje činiš to. Zbilja su u tome znakovi. A mi smo doista na kušnju noge stavljali. A potom smo nakon njih druge naraštaje stvarali mi. Pa smo im između njih poslanika slali. Allahu robujte, osim njega vi drugog Boga nemate. Zar se ne bojite? A gladešine iz naroda njegova koji nisu vjerovale. I koje su susret sa onim svijetom poricale. A kojima smo mi na svijetu ovome raskoš dali. Govorile bi, ovaj drugo nije doli čovjek kao i vi što ste. Jede ono što i vi jedete i pije ono što i vi pijete. Pa, ako biste se pokorili čovjeku kao i vi što ste, tad zbilja vi gubitnici ste. Zar vam prijeti da ćete zbilja vi, kad umrete i budete zemlja i kosti, proživljeni doista biti? Daleko je to čime vam se prijeti. Nema drugog osim života našeg ovog svjetskoga. Umiremo i živimo, a proživljeni biti nećemo. On je samo čovjek koji o Allahu iznosi laži. Mi njemu nećemo vjerovati. Gospodaru moj, govorio bi on, pomozi mi, oni mene u laž ugone. Još koliko malo i oni će doista osvanuti kajući se, rekao bi on. I po pravilu bi njih obuzeo glas strašni. Pa bismo ih mi poput nanosa riječnog učinili. Pa neka je daleko narod nevjernički. A potom smo nakon njih druge naraštaje stvarali mi. Ne može jedan narod svoj kraj ni ubrzati, ni odgoditi. Potom smo mi jedne iza drugih poslanike naše slali. I kad god bi narodu nekom njegov poslanik dolazio, oni bi ga lažnim smatrali. Pa smo ih mi jedne drugima smjenjivali i pripovijestima ih učinili. O, daleko nek su ljudi što ne vjeruju. Zatim smo poslali Musa i brata mu Haruna s našim znacima i dokazom jasnim. Faraonu i glavešinama njegovim. Pa su se uzoholili, a i bili su narod oholi. Pa su rekli, zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su kao i mi? A narod njihov naši robovi. I njih su dvojicu u laž utjerali. Pa su bili uništeni. A Musa'u smo mi knjigu dali da bi se oni uputili. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ A sina Merjamina i majku njegovu znakom smo učinili. I utočište im na jednoj uzvišici podarili, koja je tiha bila i izvor imala. O poslanici, jedite lijepa jela i radite dobra djela. Ja sve znam šta vi radite. Ova vaša vjera, jedna je vjera. Ja sam gospodar vaš, pa mene se bojite. Pa se narodi njihovi u pogledu vjere svoje među se pocijepaše. Svaka stranka vesela s onim što je imala. Pa ostavi ove u zabludi njihovoj do nekoga roka. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ Zar misle oni da mi, kad ih i metkom i sinovima pomažemo, Žurimo da im dobra učinimo. Ne, nego oni ne osjećaju. Doista, oni koji od straha pred gospodarom svojim strepe, i oni koji u ajete gospodara svoga vjeruju, oni koji gospodaru svome nikoga ne pridružuju, i oni koji dijeli od onoga što dato im je, i čija su srca puna straha, što će se vratiti gospodaru svome. Eto, takvi žure da djela dobra čine, i oni se zbog njih s drugima natječu. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. A mi dušu ne tovarimo osim koliko ona može. I knjigu imamo mi koja istinu govori. I njima se nepravda neće učiniti. بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا. Ali srca su njihova u zabludi spram ovoga. A imaju oni još ružnijih dijela koja rade, osim toga. Pa kada smo patnjom kažnjavali one koji su među njima raskošno živjeli, kad bi oni kukali. Danas nemojte kukati. Od nas vi zbilja nećete biti pomognuti. Ajeti moji bili su vam kazivani, ali vi ste se za stopama svojim okretali. Hramom se gordeći i noću ogavne riječi govoreći. Pa zašto oni ne razmisle o riječi ovoj? Zar im dolazi nešto što precima njihovim drevnim nije dolazilo? Ili pak poslanika svoga ne znaju, pa ga stoga poriču. Zar govore ludje? Ne, već njima s istinom došao je, a njih većina istinu prezire. A kad bi istina njihove prohtjeve slijedila, propali bi nebesa i zemlja i oni što su na njima. Ne, mi smo im slavu njihovu dali, ali se oni od slave svoje okreću. Ili od njih išćeš nagradu? Pa nagrada gospodara tvoga bolja je. On je obskrbitelj najbolji. I doista ti njih pozivaš na put pravi. A zaista oni koji u onaj svijet ne vjeruju, sa toga puta skreću. A kad bismo im se smilovali i nevolju im otklonili, oni bi opet tvrdoglavo u zabludi svojoj tumarali. I nismo ih patnjom kažnjavali, ali se svome gospodaru nisu pokorili, niti su mu se ponizno molili. A kad mi vrata patnje žestoke otvorimo, tad će oni u očaj pasti. A on je taj koji vam je sluh i vid i srca otvorio. Kako malo zahvaljujete vi. I on je taj koji vas je rasijao po zemlji. Kod njega ćete se sakupiti vi. I on je taj koji oživljava i usmrćuje. Njemu smjena noći i dana pripada. Hoćete li se opametiti? Ne, oni govore ono što su govorili preci. Govorili su: zar kad pomremo iz zemlja i kosti postanemo? Zar da zbilja proživljeni budemo? Pa već se nama i našim precima prije prijetilo time. Ali to nije drugo osim naroda drevnih izmišljotine. Ti pitaj, čija je zemlja i ono što na njoj je, ako znate. Allahova, reći će. Ti pitaj, zašto se onda ne opomenete? I pitaj, ko je gospodar sedam nebesa i gospodar velikoga prijestolja? Allah odgovorit će. Ti pitaj, zašto se onda ne bojite? Ti pitaj, u čijoj ruci je carstvo svake stvari? I ko je taj koji zaštitu nudi? A od njega se u zaštitu ne može uzeti, ako znate. Od Allaha odgovorit ću. Ti pitaj, pa gdje ste onda zavedeni vi? Pa mi im istinu donosimo, a oni doista lažljivci. Allah nije sebi uzeo dijete. Uz njega nema drugoga Boga. A da ima, svaki bi Bog išao sa onim što je stvorio. I jedan bi drugoga pobjeđivao. Slavljen neka je Allah i iznad onoga kako ga oni opisuju. Znalac nevidljivog i vidljivog svijeta. Uzvišen nek je iznad onoga što mu pridružuju. Ti reci, gospodaru moj, ako hoćeš da mi ono čine im se prije ti pokažeš, gospodaru moj, ti ne učini tad da budem među narodom nevjerničkim. A zbilja mi možemo tebi pokazati ono čime im se prijeti. Ti dobrim na zlo uzvrati. Znamo mi šta pričaju oni. I reci, gospodaru moj, utječem ti se od spletaka šeitana. I utječem ti se od toga da kod mene oni borave. Kad nekog od njih smrt pogodi, on govori, moj gospodaru, ti me povrati. Da bih ja uradio kakva dobra u onom što propustio sam. Nikada. To je riječ koju je on već govorio. Iza njih pregrada će biti do dana kad će biti proživljeni. A kad se u rog buhne, tog dana neće biti među njima rodbinskih veza, niti će se jedni za druge raspitivati. Čija vaga teška bude, takvi uspjeće i spašeni bit će. A čija vaga lahka bude, takvi su sebe upropastili. U džehennemu će vječno biti. Lica njihova vatra će peći, u paklu će zuba iskeženih biti. Zar vam ajeti moji nisu kazivani? Pa ste ih važnim smatrali. Gospodaru naš, odgovorit će, naše naslađivanje nas pobjedi. Pa postada smo narod zalutali. Gospodaru naš, izvedi nas iz vatri. Ako bismo se opet zlu vratili, sami sebi smo nepravdu učinili. Idite, bijedni vi u nju, i ništa mi ne govorite, kazat će on. Zbilja bi skupina jedna mojih robova koji su govorili: Gospodaru naš, mi vjerujemo. Pa nam oprosti i smiluj nam se. A ti si samilosnik najbolji. Pa ste ih vi toliko ruglu izvrgavali da vas je to u zaborav bacilo od sjećanja na mene. A njima ste se i podsmjehivali. Doista sam ih danas ja nagradio za ono što su trpjeli. Zbilja, oni su pravi pobjednici. Pa će on pitati: koliko godina provedeste na zemlji vi? Dan ili dio dana, odgovorit će oni. Pitaj one koji su brojili. Proveli ste tek malo. Da ste samo to znali, kazat će on. Zar ste mislili da smo mi vas zaludu stvorili i da se nama nećete vratiti? Pa nek je uzvišen Allah, vladar istiniti. Nema Boga osim njega. gospodara prijestolja plemenitoga. A ko priziva pored Allaha Boga drugoga? Bez ikakva o njemu dokaza. Taj će zbilja račun svoj kod gospodara svoga imati. Nevjernici doista ni u čemu neće uspjeti. I reci ti, gospodaru moj, oprosti i smiluj se, ti si samilosnik najbolji.